NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Miljoenen Nederlanders betalen jaarlijks te veel premie voor hun basiszorgverzekering. Toezichthouder ACM en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben uitgerekend dat bijna 9 miljoen mensen vorig jaar gemiddeld €103 hadden kunnen besparen als ze een goedkoper, bijna gelijk alternatief hadden gekozen. Zittend premier Modi gaat aan kop bij de verkiezingen in India. De eerste uitslagen laten wel een minder klinkend resultaat zien dan verwacht. Zo stond hij zelfs even op verlies in zijn eigen district. Later vandaag wordt de definitieve uitslag in India verwacht. De KNVB heeft zeker 400 kaarten voor de uitzwaaiduels van Oranje geblokkeerd. Volgens de Voetbalbond zijn de tickets voor de wedstrijden tegen Canada en IJsland zeker doorverkocht via niet-officiële verkoopkanalen en werd er een veel hoger bedrag voor gevraagd. Waarschijnlijk worden er nog meer tickets geblokkeerd. En door de recordwarmte en het extreme natte voorjaar is de basis voor een muggenrijke zomer gelegd. Tenzij het vanaf nu langdurig droog wordt, stelt de Wageningen Universiteit. En de muggen die zijn waarschijnlijk zeer vroeg begonnen met het leggen van eitjes in stilstaand water, zoals bijvoorbeeld in bloempotten. Anderhalve week geleden waren daardoor al de eerste muggen er. AB verkeersinformatie. Eén file op dit moment en die staat op de A12 Den Haag richting Utrecht en dat is bij de werkzaamheden. De file begint nu bij Bodegraven en er staat 7 kilometer met een vertraging van een klein kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij mag niet de grootste worden donderdag. Bericht op X vanochtend, 2 dagen voor de verkiezingen van Geert Wilders. En met hij bedoelt hij Frans Timmermans. De leider van GroenLinks PvdA. Punt is alleen, op Timmermans kun je helemaal niet stemmen. Op Wilders als lijstduwer trouwens wel. Maar daar gaat het hier natuurlijk niet om. PvdA en GroenLinks, PvdA en de PVV zijn verwikkeld in een nek-aan-nek race om de Nederlandse winst bij de Europese verkiezingen. En dus proberen ze er met z'n tweeën alles aan te doen om daar een tweestrijd van te maken. De lijsttrekker van de linkse fusielijst is overigens gewoon Bas Eickhout. Speechenkandidaat voor de Groenen ook nog. Potentieel dus de kandidaat om voorzitter te worden van de Europese Commissie als de Groenen de grootste worden. Maar dat lijkt er niet in te zitten. Desalniettemin, langzittend en invloedrijk Europarlementariër blijft hij sowieso. Meneer Eickhout, goedemorgen. Goedemorgen. U zit er al bij het grenzen. Ja. Ja, ja. Zeg, dit zijn toch Europese verkiezingen, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Ja, weet u het zeker? Ja, ik denk dat ik weet waar u op doelt. Dat, waar doe ik op? Ja, niet elk debat op tv wordt overheerst door de Europese thema's. Nee, ik heb gisteren, althans ik heb Renze nog even teruggekeken van gisteravond. Daar zat u naast Frans Timmermans. U hebt bijna niks gezegd. Het was vooral Timmermans die aan het woord was. Ja, en Dylan Jesselgus die tegenover hem zat. Ik wou zeggen daar tegenover Dylan Jesselgus. En die hadden volgens mij nog vrij weinig een 1-op-1 debat gehad. Dus daar moest nog wel wat uit. Maar gelukkig. Het was een soort van politieke therapie? Dat weet ik niet, maar ik had wel het gevoel dat daar nog een hele hoop zat dat uitgesproken moest worden. Maar resultante was dat u nauwelijks aan het woord kwam. Jawel, maar ik heb 2 hele duidelijke punten gemaakt. En het gaat altijd. Ja, nee, maar kijk, jij weet ook, Sven, op tv gaat het om 2 belangrijke punten. Dat ging over industriepolitiek en over het belang van de Europese verkiezingen. Ja. Die heb ik kunnen maken en dat is gewoon goed. Ja, u hebt niet na afloop nog even met Frans Timmermans gesproken en gezegd, Frans, was dit nou de bedoeling van een Europees lijsttrekkersdebat? Nee. Want het ging natuurlijk ook wel deels, met name over migratie en ook wel Oekraïne, ging het ook wel natuurlijk over Europese thema's. Ja, zeker. Migratie. Maar wel naar binnenlands gebruik, zeg maar. Ja, goed. Ik moet zeggen, het hele migratiedebat in Nederland is wel fors ontspoord, ja. Ja, nou ja, het is het belangrijkste of een van de belangrijkste thema's voor kiezers, ja. Tenslotte. Dat ook. Ja. Goed, zullen we het komende half uur goed maken dan? Ja, er is ook verder niemand, dus je zult het met mij moeten doen. Dan moeten we gaan praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hebt u de VVD al een bedankje gestuurd? Nee, nog niet. Maar dat ga ik denk ik woensdag na het slotdebat wel doen. Ja? Ja. Wie in het bijzonder? Nou, Malik Asmani. Oh, ik dacht dat u bedoelde mevrouw Nachtegaal en meneer Huytema. 2 Europarlementariërs die ervoor hebben gezorgd dat we overal in Europa laadpalen hebben voor elektrische auto's. En dat er vanaf 2035 geen benzinemotoren mogen worden geproduceerd meer. Ja, het was op dat soort thema's was het prima samenwerken met de VVD de afgelopen periode. Absoluut. Overigens is dat ook gisteren gezegd bij Renze. Ja. Dat eigenlijk de VVD op de Green Deal, in ieder geval op klimaat en energie, echt wel een aantal zaken eigenlijk gewoon geleverd heeft. Het werd anders als het over natuur en landbouw ging. Daar heeft de VVD ook echt op de rem gestaan. Maar het klopt, op een aantal thema's en zeker ook het einde van de verbrandingsmotor heb ik heel goed kunnen samenwerken met Jan Huytema van de VVD. U had het over landbouw en natuur. Vandaag zijn er ook weer Nederlandse boeren, ik geloof in een optocht van een paar kilometer richting Brussel gereden, waar ze bij het Atomium staan te demonstreren. Een paar honderd, als ik me goed heb laten informeren. Zouden ze weten dat alle Europarlementariërs op campagne zijn in eigen land? Ik ga ervan uit dat ze dat ondertussen wel weten, maar ik heb ook het gevoel dat dit protest niet echt bedoeld is om het beleid te beïnvloeden, maar vooral rotzooi te trappen, om heel eerlijk te zijn. Oh ja? Ja, want ook LTO en eigenlijk alle grote boerenorganisaties hebben hun handen ervan afgetrokken en hebben ook gezegd van ja, dit is echt een hele kleine, extreme kant van de boerenprotesten. Men is ook bang dat het wel weer gewelddadig wordt, dus ik hoop dat dat niet gebeurt vandaag. En eigenlijk houden alle grote organisaties zich hier verre van. U staat op 8 zetels in de meest recente peilingen. De PVV staat er op 9, dus het is echt een soort van nek-aan-nek race. Maar als je Europees breed bekijkt, dan is rechts aan de winnen de hand. Ja. Kun je zeggen dat u te ver bent doorgeschoten met uw klimaatgedram? Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, natuurlijk kun je dat zeggen. En er zijn ook een aantal partijen die dat beweren. Nee, kijk, ik denk dat waar we vooral naar de komende periode heel goed moeten naar kijken, is van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het wel echt een eerlijker klimaatbeleid wordt. Kijk, de afgelopen periode hebben toch veel mensen het gevoel dat bedrijven met veel wegkomen. Dat zie je in Nederland ook. Hè. Schiphol, die kan wel gewoon stikstofrechten opkopen. Geen moer kan in Dordrecht gewoon de PFAS blijven dumpen in het water. Ja, dan heeft men het gevoel van wij moeten heel veel betalen om ons huis te isoleren, warmtepompen te installeren en de bedrijven worden gepamperd. Nou ja, dat is volgens mij wel een onrechtvaardigheidsgevoel dat ik heel goed begrijp. En daar moet je wel heel duidelijk laten zien van jongens, dit is een transitie die heel belangrijk is, maar dan moeten we wel ervoor zorgen dat de sterkste schouder ook wel echt de zwaarste lasten gaat dragen. Of zou het kunnen zijn dat mensen denken, ik wil gewoon met het vliegtuig op vakantie, dus ik wil helemaal niet dat Schiphol krimpt. Die industrie verdient het geld in ons land en in de rest van Europa, zodat Europa bijvoorbeeld ook voor zijn eigen veiligheid de rekeningen kan betalen. Ja, maar het grappige is natuurlijk dat als je mensen vraagt, willen jullie meer klimaatbeleid, zegt nog steeds een meerderheid, ook in Nederland, dat ze meer klimaatbeleid willen. Ik denk gewoon als u terugkijkt op de afgelopen 5 jaar, is dan alles even gelukkig geweest? Of zegt u met de kennis van nu, zoals dat dan politiek gezien tegenwoordig heet, dan hadden we misschien toch een beetje anders moeten doen? Nou, ik denk dus niet op de doelen, want sterker nog, kijk, ook hier is natuurlijk uiteindelijk de wetenschap, en dit hebben wij ook beloofd in het internationale Parijsakkoord van klimaat. Wij hebben in de wereld gezegd, wij willen die opwarming beneden de 1,5 graad houden. Ja. En dat wordt eigenlijk al bijna onmogelijk. Om daar heel eerlijk in te zijn, als je nu naar klimaatverandering kijkt, beneden de 1,5 graad blijven, wordt echt heel, heel lastig. Ja. Dus de wetenschap zegt, jullie moeten eigenlijk nog harder. Dus ja, dat is toch uiteindelijk iets. Ja, je kunt mij niet kwalijk nemen, maar toch die klimaatwetenschappen, dat als we naar de wetenschap luisteren, zouden we eigenlijk harder moeten. Dus waar zit het grote probleem? Ik denk oprecht dat Europa echt te weinig rekenschap van heeft gegeven. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ook wel het gevoel er is, en in die zin zijn de boerenprotesten een goed voorbeeld, dat zij het ook, dat zij een verdienmodel hebben straks, ook nadat ze in die groene transitie zijn gegaan. En dat is volgens mij waar Europa op dit moment onvoldoende perspectief heeft geboden. Heb je te veel lopen hamer op de doelstellingen en te weinig naar de perspectieven gekeken? Ik denk dat het iets te veel een discussie is geweest over doelstellingen en te weinig inderdaad van wat betekent dit nu? En wie is dat met name aan te rekenen? Volgens mij zijn we daar allemaal bij geweest. Omdat wat je natuurlijk doet in Europese politiek is die doelen ook vastleggen. Hè. Soms is Europa en Europese politiek is ook natuurlijk wat technocratisch. Want dan ga je een doelstelling krijgen, 55%, ja of nee. En ik denk dat mensen op een gegeven moment het gevoel een beetje kwijt zijn, ja, zo'n doelstelling, wat betekent dat nou? Maar hoe zorgen we ervoor dat er banen zijn, dat de boeren nog steeds een boterham kunnen verdienen? Nou, die discussies zijn denk ik te weinig gevoerd. Ja, nou, er moet dus beduidend meer schone energie bijkomen. Ja. Dat is van groot belang voor het klimaat. Ja. Dan moet u hartstikke blij zijn met het hoofdlijnenakkoord in Nederland. Omdat er wat extra geld naartoe gaat? Of, nou, omdat er een paar extra kerncentrales worden aangelegd. Daar wordt dan wat extra geld tegen aangegooid. En dat is nog steeds onvoldoende. Dus kijk, uit mijn hoofd zeg ik het nu, maar iets van rond de 10% van de energie gaan die kerncentrales dan bij elkaar, die vier bij elkaar. Nou, kijk, even toch. Produceren. Hè. De VVD zit al best wel lang in het kabinet. Ja. En elke kabinetsperiode doen ze weer, we moeten kernenergie. Ja, maar het komt er nu. roepen ze al meer dan 10 jaar. Ja, en maar ze hadden geen meerderheid. Dat is niet waar. Ze hebben altijd meerderheid. Er is altijd een pro-kernenergie meerderheid in de Kamer geweest. Nou, de laatste tijd toch niet. Dat was pas toen Rob Jetten omging dat er een meerderheid ook in het kabinet te vinden was. Nee, want zelfs in dat kabinet wilden ze al kernenergie. Ja. Eigenlijk heeft elk kabinet gezegd, wij willen kernenergie. Ja. En het is gewoon niet gebeurd. Dus het is een beetje... Ik word een beetje moe van deze het idee alsof er een taboe op zit. Omdat worden weer moe van de windmolens en de zonnepanelen. Ja, maar de grote oplossingen zitten wel aan die kant. Hè. Het Internationaal Energieagentschap, en dat is echt niet een hele linkse groene club. Die laten in al hun scenario's zien. Tenminste 80% van het Europese energiemix wordt duurzaam. Ja. En dan kun je daarna heel lang discussiëren over die andere 20%. Ja. Nou ja, sommige mensen vinden kernenergie ook duurzaam. Ja, maar daar valt bij die definitie van duurzaam die het IEA gebruikt... dan bedoelen ze echt zon en wind. Ja. Mijn hele punt is dat eigenlijk in de energiemix 80% zon en wind is en 20% overig. Ja. In het publieke debat hebben we het vooral 80% over kernenergie... Ja. En 20% over zon en wind. U kreeg laatst bij de collega's van Dit is de Dag de vraag... Althans Timmermans kreeg die vraag toen u daar ook alweer met z'n tweeën zat. Ja. Als je kerncentrales aanlegt, daar word je afhankelijk van. En toen riep u heel hard Rusland. Ja. Maar dat is niet zo, zei Henry Bontebal op X. En het is uitgezocht, Algemeen Dagblad heeft het uitgezocht. En wat blijkt nou? De verrijking van uranium, dat voor een groot deel bijvoorbeeld uit Kazachstan of uit Australië komt, gebeurt voor Nederlands gebruik in Nederland, bij Urenco. Jawel, maar er zijn wel degelijk ook... In die hele feitencheck staat ook dat wel degelijk... er met contracten afhankelijkheid is van Rusland. Ja. Oost-Europa, maar niet voor Nederland. Maar het hele punt was... Kijk, en volgens mij heb ik daar helemaal niet letterlijk gezegd... maar goed, als dat het beeld was van... gij zult altijd afhankelijk zijn van Rusland. Nee, dat is het niet. Mm. Het hele punt is natuurlijk dat voor kernenergie... ben je wel degelijk afhankelijk van andere landen. Ja. En het ging over energie... zelfstandigheid als Europa. En kernenergie, ja, sorry of we het nou leuk vinden of niet... maar je zal uranium moeten importeren. Op dit moment zijn er afhankelijkheden van Rusland. Dat kan in de toekomst veranderen. Maar gewoon dat je een afhankelijkheid hebt met andere landen... waaronder bijvoorbeeld Kazachstan... wat ook weer heel erg waarschijnlijk ook weer relaties heeft met Rusland. Dus het is gewoon niet zo'n hele energie-onafhankelijke bron. Dat is het hele punt. U bent bij uitstek van de partij die altijd hamert op de rechtsstaat... En op de zuiverheid van die rechtsstaat, ook in Europees verband. Mm-hmm. De eerste ronde die Frans Timmermans deed als eurocommissaris... dat hij het aan de stok kreeg met de Polen en de Hongaren. Ja. De strafbankjesprocedures, zal ik maar zeggen, artikel 7, in jargon. En dat brengt ons bij de beïnvloeding van deze verkiezingen. Want even los van de thema's, de veiligheid in Europa, migratie, klimaat... dat zijn toch de belangrijkere thema's voor de kiezers, blijkt uit onderzoek... Ja. Hebben het natuurlijk ook over de beïnvloeding van buitenaf. En wat blijkt nou uit onderzoek van RTL Nieuws onder meer... dat er een partij meedoet, die heet NL-plan. Ja. En die heeft nogal nauwe banden met Peking. Even simpel, kort door de bocht te zeggen. Ja. Wat denkt u als u zo'n bericht leest? Nou ja, ik denk, wat ik in ieder geval vanmorgen dacht toen ik het las... is we onderschatten nog steeds hoezeer landen als China en Rusland... deze verkiezingen proberen te beïnvloeden en ook toekomstige verkiezingen. Ja. En dat wij eigenlijk de politiek nog steeds achter de feiten aanlopen. Maar schrikt u van zo'n bericht? Ja, dat er banden zijn met organisaties die onder invloed staan... van de Chinese Communistische Partij. Jawel, ik schrik er eigenlijk wel van. Omdat eigenlijk dat ook weer betekent dat van... moeten wij niet ook strenger toezien op welke partijen... we toelaten tot verkiezingen. Omdat je gewoon ook eens moet kijken van... ja, kijk, uiteindelijk heb je onafhankelijke politieke partijen nodig... en eigenlijk van buitenaf beïnvloedingen. Nou, we moeten eerst goed kijken wat dat nou precies is. Ik bedoel, als iemand gewoon heel erg voor China... en Chinese samenwerking met China is... ja, dat is een standpunt dat dat mag natuurlijk. En partijfinanciering vanuit China? Maar als het echt een betaalde partij is vanuit China... dan denk ik dat we daar strengere regels voor moeten gaan maken als Nederland. Ja, je hebt in Polen het onderzoek naar de PiS-partij. De huidige premier daar, Tusk, die we nog kennen als voorzitter van de Europese Raad. Trouwens. Is niet van de PiS-partij, hè? Nee. Die is van maar die heeft wel nu een onderzoek ingesteld naar die PiS-partij... Klopt. Vanwege banden met de Russen. Ja. Dus met andere woorden... Hoe weten we nou zeker dat als partijen meedoen aan de verkiezingen... dat ze ook hun eigen boodschap voor het voetlicht brengen? Het hele vervelende antwoord is, dat weten we niet 100% zeker. We hebben natuurlijk al eerder gezien, en dat was ook de Tsjechische Veiligheidsdienst, die ook al aangaf van, hey, er worden Europarlementariërs, die worden betaald. Daar is het eigenlijk onduidelijk geworden over welke Europarlementariërs hebben we het. Mm. Nou, nu is er onlangs weer een inval geweest bij een medewerker die nu medewerker is bij Marcel de Graaf. En dat is van Forum. Ja. Daarvoor medewerker bij Le Pen. Die lijkt ook weer beïnvloed te zijn, of in ieder geval gekocht te zijn door Rusland. Maar daar weten we gewoon te weinig van. En dat is eigenlijk het hele vervelende. Dat is wat ik zei. We lopen achter de feiten aan als politiek. We gaan nu verkiezingen in. Terwijl nog niet overal duidelijk opgeklaard is van, waar zit die beïnvloeding? En weten we ook zeker dat dat soort kandidaten gewoon niet verkozen kunnen worden? Want dat zou je eigenlijk willen. Maar hoe doe je dat dan? Nou, ik denk echt dat we sowieso moeten de veiligheidsdiensten binnen Europa echt veel beter samenwerken. Dat hebben we ook in ons verkiezingsprogramma opgeschreven. En ik denk dat we strengere regels moeten maken, ook over transparantie en financiële stromen. Want daar zit natuurlijk nog veel het probleem. Ja. Dat veel van die financiële stromen nog gewoon totaal niet transparant zijn. Ja, er zijn meerdere partijen die vinden dat de inlichtingendiensten meer zouden moeten samenwerken binnen Europa. Maar ja, ziet u de Nederlandse dienst samenwerken met die van Hongarije bijvoorbeeld? Of? Nou, ik zou dan wel een duidelijk onderscheid maken tussen landen die eigenlijk op het strafbankje horen. Mm. En wat ons betreft hoort Hongarije natuurlijk op dat strafbankje. En dan ga je ook niet werken met de veiligheidsdienst. Ook omdat bij Hongarije, laten we wel wezen, dat lijkt toch echt een land te zijn dat een soort Russische voorpost binnen de EU is. Ja, wat nou als blijkt dat er hooggeplaatste mensen uit de voormalige Poolse regering bijvoorbeeld ook banden hebben gehad met de Russen? Mm-hmm. Of dat de KGB, tegenwoordig FSB, maar die na de val van de muur allemaal fondsen bij elkaar heeft gehouden en heeft gebracht in Europa om te blijven voortbestaan. Lees het boek Putin's People. Ja. En daar is dat allemaal heel goed in beschreven. Hebt u enig idee van de omvang van dit gevaar? Ik denk dat het groter is dan we denken, maar ook ik heb niet een precieze notie van de omvang van deze Russische beïnvloeding, maar dat die groter is dan we denken. Mm. Ik denk dat we de komende jaren echt nog meer boven tafel zullen zien komen, waaruit blijkt dat die Russische beïnvloeding echt fors is. Verwacht u dat we de komende jaar van schandaal naar schandaal gaan dan in Brussel in het Europees parlement? We hebben de Qatargate gehad, we hebben nu dat gedonder met die site uit Tsjechië. Ja, ik denk dat er meer schandalen naar boven zullen komen. Ons gevecht is ook echt wel dat het Europees Parlement daar zelf veel strenger en eigenlijk ook met onafhankelijk toezicht moet gaan werken. Dat is een strijd die we al langer hebben. Mm. Na Qatargate zijn de regels wel aangescherpt, maar de controle blijft in de handen van het Europees Parlement zelf. Dus dat is toch een beetje de keurslager die haar eigen vlees keurt. Ja. Ja, wij willen daar veel meer een onafhankelijke naleving op. En ook wie de sancties, hoe groot de sancties zijn, dat juist door een onafhankelijk orgaan wordt bepaald en niet door het parlement zelf. Want daar zit echt nog wel het grote probleem binnen het Europees Parlement. Even gewoon puur feitelijk. Het parlement gaat er niet over of een parlementariër geschorst wordt. Dat is nog steeds nationale competentie. Dat is ook waarom bijvoorbeeld er nog steeds een Griek van de Gouden Dageraad in de gevangenis zit in Griekenland, maar nog steeds wel officieel Europarlementariër is. Dat is omdat dat in Griekenland kan. Daar is dus nog niet een Europese uniforme wet op. Omdat de lidstaten vinden, daar moeten we zelf over kunnen gaan. Ja, en in tegenstelling tot Nederland komt het wel voor dat het Belgische Openbaar Ministerie gewoon politici uit het Europees Parlement oppakt en opsluit. Ja. Dan moet je wel een gereden twijfel hebben, dat er echt iets direct misgaat. Zoals bij dat Qatargate bijvoorbeeld. Bij Qatar lag de koffer zeg maar voor je. Dan mag je meteen een Europarlementariër arresteren. En dat heeft het Belgisch pakket ook gedaan. Ja. Dat zijn wel mensen die u zelf tegenkomt in die gangen, toch? Ja, ik kende die Griekse collega. Ik moet zeggen, ik liep er altijd al wel een beetje met een boog omheen, omdat je altijd al wel voelde dat ze apart was. Ja. Maar dat ze ook echt met dit soort koffers met geld, ja, dat gaat echt je voorstellingsvermogen te buiten, om heel eerlijk te zijn. Ja. Hoe loop je dan door de gangen in zo'n Brussels parlement of in Straatsburg als jullie daar zijn? Namelijk, kan ik die wel vertrouwen? Is daar wat mee aan de hand? Nou ja, kijk, die kijkt een beetje raar uit zijn ogen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk, we zitten daar straks met 720. En de sociale controle is natuurlijk minder, omdat je niet alle 27 even goed kent. Kijk, in Den Haag met 150 ken je op een gegeven moment iedereen wel. En je weet ook wel binnen de fractie, als iemand iets raars doet, wordt dat meteen opgepikt. Ja, hier zitten heel veel eenpitters. En dan weer één iemand uit Griekenland daar of één iemand uit Letland. buitenland. Ja, het is veel moeilijker om daar echt allemaal een gevoel bij te hebben. Dus wat je doet is echt wel redelijk snel weten van dit zijn de betrouwbare partners en hier onderhandel ik mee. En van velen hou ik een gezonde afstand, zou ik maar zeggen. Is bestaanszekerheid nog een belangrijk verkiezingsthema voor jullie? Ja. Recht op onbereikbaarheid? Dat staat in ons verkiezingsprogramma. Maar waarom eigenlijk? Omdat we dat is al in een aantal landen geregeld. Waaronder Nederland? Ja, maar nog niet in Europa. Nee, maar het staat in het Nederlandse verkiezingsprogramma voor Europa. Ja, maar wij vinden dat een Europees recht moet worden. Ja. Omdat wij sowieso vinden dat Europa eigenlijk sterk moet worden in de sociale bescherming van werknemers. Ja. En dat Europa veel meer Europese afspraken daarover moet nemen. Ja. Zoals we dat nu afgelopen periode over het minimumloon hebben gedaan. Ja. Vinden wij ook dat er meer sociale bescherming moet zijn. En eentje daarvan is gewoon het recht om niet bereikbaar te zijn ten opzichte van je werkgever. Maar goed, het minimumloon. 60% van het mediane loon. Ja. Dat is niet precies hetzelfde als het modale loon. Nee, dat is echt omdat natuurlijk de lonen nog verschillend zijn binnen de EU. Exact. Ja. Maar dat zou voor Nederlandse begrippen, zeker gezien het feit dat wij de koppeling hebben met de AOW en met de bijstandsuitkeringen, betekenen dat 9,4 miljard euro, hebben we uitgerekend, op jaarbasis aan structurele extra kosten gaat. Nou, dat zijn investeringen in je werknemers. Oh. Ja, kijk, we kunnen alles kosten noemen, maar Dit klinkt als Caroline van der Plas. Is dat zo? Ja. Nu ga je me wel heel erg beledigen. Waarom? Nee, volgens mij heb je het hier... Succesvol politica? Ja, totdat ze toch niet met de vuist op tafel kan slaan. Maar kijk, ik vind dat een investering in werknemers, wat ongelooflijk belangrijk is. En laten we dan een discussie hebben over waar kunnen we het geld vandaan halen. Nou, als je gaat kijken naar ook in Nederland hoeveel fossiele subsidies we nog geven. Dat zijn miljarden euro's. Ja, nou, het zijn belastingvrijstellingen. Subsidies zijn het niet. Maar goed, dat is een definitie kwestie. Nou, ja, goed. Het wordt door de OESO wordt dat officieel als een subsidie erkend. En bijvoorbeeld dit kabinet gaat juist weer meer fossiele subsidies geven. Terwijl ze beloofd hadden om de fossiele subsidies af te schaffen. Maar dan grijpt u in het fiscale systeem van een lidstaat. En we hebben geen fiscale unie in Europa. Nee, maar dat is dus één van die punten waar wij vinden dat Europa eigenlijk dat veto op belastingen, dat afgeschaft moet worden. Juist omdat dat op dit moment eigenlijk een cadeautje is voor het bedrijfsleven. Ja. Wat er gebeurt is, het bedrijfsleven profiteert volop van die interne markt. Dan hebben we ook nog een arbeidsmarkt die Europees is. Dus je kan naar de goedkoopste shop in Europa. Ja. En dan op belasting is het nog nationaal. Mm. Waardoor een bedrijf precies weet in welk land ze de minste belastingdruk hebben. Dus wil beslag leggen op de Nederlandse schatkist ook? Ik wil dat er gewoon een minimum vennootschapsbelasting bijvoorbeeld komt, zodat we niet steeds, wat we hebben gezien bij elke bezuinigingsronde, gaan eigenlijk belastingen op bedrijven naar beneden. We zien die vennootschapsbelasting in heel Europa naar beneden gaan, omdat we elkaar naar de bodem aan het concurreren zijn. Nou ja, ook om in de concurrentieslag met de Chinezen en de Amerikanen. Nou kijk, wij gaan het niet redden als wij met China willen concurreren op bijvoorbeeld arbeids... Nee, want ze hebben daar veel meer mensen, bedoelt u? Ja, en zij weten ook altijd... Ik bedoel, zij doen ook echt aan kinderarbeid. Zij doen aan het afzetten van de Oeigoeren. Dat is bijna dwangarbeid. Ja. Ja, dat is volgens mij niet... De Amerikanen doen dat bij mijn weten niet. Die doen ook meer heel veel geld geven aan het bedrijfsleven. Hè. Ja. Met hun Inflation Reduction Act stoppen zij miljarden dollars in hun bedrijven. Ja, en u wilt het vooral weghalen bij het bedrijfsleven, nee, toch? Wij willen dat het... Kijk, wat je doet is zorgen dat je belastingen int, zodat je daar meer inkomsten hebt. En dan kun je die veel gerichter geven, ook aan industrie. Wij hebben een hele visie op industriepolitiek neergelegd, waarin wij laten zien, misschien schokt dat sommige mensen, maar ik ben ook bereid om geld te geven aan de Europese industrie, maar dan wel gericht. Ja. En kijk maar, gewoon een belastingniveau is een hele ongerichte manier om bedrijven te pamperen, die dat dan vaak weer aan hun aandeelhouders geven. Nou, daar wordt niemand beter van. Dus dat is high-tech en groen waarschijnlijk waar u het dan wil geven? Ja, maar niet alleen. Hè. Ook gewoon energie-intensieve industrie, die hebben we nodig in Europa. Ja. Maar die zal op een hele andere manier haar staal, haar cement moeten gaan produceren. Ja. En daar heb je echt een forse transitie voor nodig. En daar heb je investeringen voor Zoals nodig. Zoals Tata bijvoorbeeld. Die zou dat kunnen zijn, ja. Ja. En vindt u als je meer uren werkt, dat je dan ook meer zou moeten verdienen? In theorie wel, maar ik voel meestal bij u komt er dan een vervolgvraag. Dus ik wacht even de vervolgvraag af. Nou ja, als je minder werkt, ga je dan ook minder verdienen? Nou, niet per se. Nee, want u zegt namelijk dat u vindt dat iedereen 32 uur moet gaan werken. Maar wel met behoud van salaris. Ja, en dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat we moeten gaan nadenken over in de toekomst. En hoe zorgen we ervoor dat wij gewoon ook eerlijker de arbeid gaan verdelen. We willen meer participatie. Dat betekent dat je eigenlijk moet zorgen dat iedereen wat minder werkt, maar dat dan wel meer mensen mee kunnen doen in die arbeidsmarkt. Daardoor is een 32-uurige werkweek eigenlijk helemaal geen slecht idee. Daar wordt volgens mij iedereen beter van. Maar waarom tegen hetzelfde salaris? Omdat dat niet ten koste moet gaan van het huidige verdienvermogen van een werknemer. Dus dat moet je in stand houden. Ja. Ja. Je kunt ook zeggen, dan geeft iedereen aan een basisinkomen. Dan zijn we van het hele gehannes af. Ja, maar daar zijn natuurlijk ook verschillende discussies over. Ja, binnen Nederland zijn er ook ideeën om met pilots te gaan werken. Om dat nou Europees dan al in te voeren, dat gaat wel heel erg fors. Dus laten we gewoon eerst deze stappen zetten, zodat je al dichter daarbij komt. En die discussie over basisinkomen zal ondertussen heus doorgaan. Een paar vragen nog over de machtsvraag. Ja. Want uiteindelijk gaat politiek ook over macht. De macht van het getal, namelijk zetellen, aantallen, maar ook invloed. Ja. En die invloed heb je nodig om je ideeën te verwezenlijken. Ja, tot zover kan ik het helemaal volgen. Dat is mooi. Steunt u Ursula von der Leyen in haar tweede termijn? Hangt af van haar programma. En wanneer... dat zegt u nou. Ja. Maandag begint het. Ja, maandag is het resultaat van de verkiezingen daar. Wij gaan over 2 dagen, de rest van Europa meestal op zondag. Ja. En dan weten we zondagavond hoe de vlag erbij hangt. Ja. Ja, en dan weten we de meerderheden. Maar dan begint toch meteen al... Klopt. Ja. En dan zou het toch fijn zijn als we het programma van Ursula von der Leyen al zo'n beetje kennen, of niet? Ja, maar dat is er echt nog niet. Kijk, zij zal waarschijnlijk, het is nog niet 100% zeker. Kijk, eerst gaan in juni de regeringsleiders kijken wie wordt dan de kandidaat. Hè, die gaan zij voordragen. Waarschijnlijk Ursula von der Leyen, maar kan ook nog in één keer iemand anders Maar daar moet er wel een meerderheid voor zijn in het Europees parlement, toch? Vervolgens moet het Europees parlement van der Leyen, die moet haar goedkeuren. Dat doen we in de derde week van juli. Dat betekent eigenlijk maandag 10 juni. Hebben wij 5-6 weken om met de beoogde voorzitter van de commissie te gaan discussiëren en onderhandelen over een programma van de nieuwe commissie. En wij hebben als Groenen heel duidelijk aangegeven, wij willen dit samen met de Sociaaldemocraten. Dus die samenwerking die we op nationaal niveau hebben, hebben we nu echt al beter ook op Europees niveau. Dus Groenen en Sociaaldemocraten hebben heel duidelijk gezegd, radicaal rechts, die sluiten wij uit. Maar wij willen heel graag met Ursula von der Leyen discussiëren over dat programma. En dan gaan wij gewoon een aantal eisen neerleggen wat ons betreft in dat programma moet staan. En wat is de belangrijkste? Nou, twee belangrijkste als ik het mag. Dat is toch de continuering van de Green Deal. Dat is een harde eis aan onze kant. Daar maakt zij terugtrekkende bewegingen. Nou, ze is dubbel, zoals altijd. Ja, ze is christendemocraat. Hè? Dus het is wat... Wat vindt u dubbelhartige mensen? Nou, ze zijn niet altijd heel koersvast. Het wil nog wel eens wat bochten nemen. Wij proberen haar wat koersvaster te maken op de Green Deal. En het tweede is waar we het al eerder over gehad, eigenlijk die aanpak van de rechtsstaat en de democratie binnen Europa. Dat wordt ook echt een hele belangrijke discussie de komende periode. Ook juist om als Europa geloofwaardig sterk te zijn. Nou ja, dat zijn twee belangrijke eisen die wij zullen neerleggen bij Ursula von der Leyen. Stel nou dat zij geen meerderheid heeft en dat het heel moeilijk wordt om iemand te vinden. Komen ze dan uiteindelijk ook nog bij u uit? Of is die kans echt vrijwel uit te sluiten? Nou, kijk, alles kan natuurlijk. maar uiteindelijk moeten de regeringsleider dan wel een voorstel doen en daarna goedgekeurd worden door het parlement. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd naar de dynamiek in de raad dat bij mij uitkomt. Dat wordt wel interessant. Ik zou Dick Schoof even bellen. Ja, er komt wel eens vaker iemand uit de hoge hoed inderdaad. Hartelijk dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Europa gaat naar de stembus. 5 dagen. Voor de een een feest van Europese eenwording. Omdat wij leven in een democratie. Voor veel anderen zijn de verkiezingen vooral een ver van mijn bedshow. Daar hou ik mij niet zo mee bezig. Is dat binnenkort weer? Deze week slaat 5 dagen haar vleugels uit in Maastricht. Waar in 1992 met het verdrag van Maastricht de contouren werden getekend voor de Europese Unie zoals we die nu kennen. NTR en Pound met 5 dagen. Vanuit Château Neerkan, het heden en verleden van Maastricht als centrum van de Europese politiek. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.